خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں دو جہاں میں تو عطا کر کبریا ان کو خوشیاں کالی گھٹا ان پیرن جو ہم کی نہ چھائے کبھی کالی گھٹا آفتِ فیشن سے ہر دم ان کو تو مولا بچا یا الہی ان کا گھر گہوارائے سنت بنا یا الہی ان کا گھر گہوارائے سنت بنا مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا اس طرح مہکا کرے یہ گھر کا گھر سب یا خدا اس طرح پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا پھول جیسا کہ مہکتے ہیں مدینے کے صدا یا الہی دے سعادت حج کی ان کو توفیق حیا یا خدا میری بہو کو بخش توفیق حیا، جب تلک زندہ رہے عطار کا پیارا بلال، جب تلک زندہ رہے عطار کا پیارا بلال، جب تلک زندہ رہے عطار کا میٹھا بلال، خدمت سنت کرے ہر دم خدائے ذوالجلال، خدمت سنت کرے ہر دم خدائے ذوالجلال، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یک جا سجا، خوشیاں دکھا خوشیاں دکھا، ماں ہے رمضان میں میرا لخت جگر دولا بنا، رحمتوں کی بارشوں میں خوب ہے صحرا